Беше точно два часа след любовта, след любовта. С малко думи без сълзи разделихме се, нали? След любовта. Всички вчерашни мечти се разпръснаха за миг в нощта. След любовта. След любовта. Всички истини, лъжи, с тебе ще ги подели сега. След любовта. Всички вчерашни мечти се разпръснаха за миг в нощта. След любовта. След любовта. Всички истини, лъжи, с тебе ще ги поделим сега. Може би все пак ще се срещнем случайно. Може би в един пълничен ден. Може би все пак ще се срещнем случайно. Всички истини, лъжи, с тебе ще ги поделим сега. След любовта. След любовта.